أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 187. ayeti kerimesinden başlayarak gücümüz yettiğince, vaktimiz müsait olduğu nispette bir şeyler öğrenmeye çalışacağız hep birlikte inşallah. Rabbi Zülcelal'imiz bir önceki dersimizde okuduğumuz Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde kullarım sana beni sorarlar, yakın mıyım, uzak mıyım diye dua edecekler. Ettikleri dualarda acaba Allah uzaksa bağıralım mı diye soruyorlardı Bedeviler. Hemen bu ayet-i kerime nazil olmuştu. Ben onlara çok yakınım, dualarına icabet ederim. Onlar da benim gönderdiğim davetime, tebliğime, kitabıma, şeriatıma, Kur'an'ıma uysunlar ki gerçekten doğru yolu bulabilirler demişti okuduğumuz 186. ayeti kerimede. Bugünkü okuyacağımız ayeti kerime 187. Bu ayeti kerime içerisinde de Ramazan boyunca, Ramazan içerisinde geceleri hanımlarla cinsel ilişki kurulup kurulamayacağının izahı yapılacak, açıklanacak bize. Orucun ilk farz olduğu dönemlerde o gün Müslümanlar acaba gündüz oruç tutuyoruz, hanımlarımızdan uzağız, gece de bu iş yasak mı şeklinde kafalarında bir endişe var, bir sorun var. Kimileri sakınmak için, korunmak için hanımlarıyla birlikte olmamaya çalışıyorlar. Kimileri bu işi sormaya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çekiniyor. Hemen ayeti kerime iniyor ve bu sorunu çözmüş oluyor, halletmiş oluyor. يُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَسُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Evet, ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, oruç olduğunuz Ramazan gecelerinde, gece boyunca kadınlara yaklaşmak size helal kılınmıştır. Çünkü onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Ne demektir elbise? Elbise kişiyi soğuktan sıcaktan koruyan, dışımıza, vücudun dışına giyilen ve kişiye çok yakın olan bir parça, elbise. Çamaşır veya üst elbisesi hepsi kişiye herkesten daha yakın olandır. İşte Rabbimiz çok güzel bir şekilde açıklıyor burayı. Kadın erkek için elbise gibidir, erkek de kadın için elbise gibidir. Yani birbirine çok yakınlar bunlar. Geceyi beraber geçirirler, birlikte geçirirler. Gündüz de birbirlerini harama karşı korurlar. Irzlarını korurlar, namuslarını korurlar, haya ve iffetlerini korumuş olurlar. Zinaya bulaşmaz kendi karısı olduğu için, kendi kocası olduğu için o da zinaya bulaşmaz. Dolayısıyla elbise kadar birbirlerine yakın ve birbirlerinin her türlü hayasızlık ve zina suçlarını örten birer mütemmim, tamamlayıcı ögeleridir diyor Rabbimiz. Kadın erkeğin, erkek de kadının elbisesi hükmündedir. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ. Allah bu konuda kendinizi sıkıntıya sokacağınızı biliyor. Kimileri Ramazan gecelerinde, oruçlu olduğu gecelerde hanımlarına yaklaşmıyordu ya, işte sıkıntıya soktuğunuzu biliyordu Allah. Sizin geceleri hanımlarla birlikte olmanız, olmamanız kanaatinizi bu şekilde size doğrusunu öğretmek istedi Rabbiniz. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ وَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. Bu yüzden sizin tevbenizi kabul edip zorluğu üzerinizden kaldırdı. İmsak vakti dediğimiz vakitle birlikte başlıyor. Yeme içme ve cinsel ilişki yasağı akşam ezanı vaktine kadar devam ediyor. Onun dışında bu serbestlik ortaya konmuş oluyor. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ. Öyleyse onlara yaklaşabilirsiniz Ramazan gecelerinde. Yani akşam ezanından sonra imsak vaktine kadar hanımlarınızla birlikte olabilirsiniz. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah'ın sizler için yazdığı helal ilişki ve neslin çoğalması yönünden o hanımlarınızdan yararlanabilirsiniz. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. ve gecenin karanlığından tan yerinin aydınlığı fark edilinceye kadar yiyip içebilirsiniz. Yani Müslümanlar cinsel ilişkiyi ve yeme içme işini akşam ezanı ile imsak vakti arasında devam edebilirler. Bunu Rabbimiz bize böylece bildirmiş oluyor bu ayet-i kerimeyle. Sonra devam ediyor. Sümme etimmu siyame ilel leyli ve la tubâşiruhunne ve entum âkifûne fil mesâcid. Sonra akşam oluncaya kadar oruca devam edersiniz. Ama mescitlerde itikaf için kapandığınızda kadınlara da yaklaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Ve la tubâşiruhunne ve entum âkifûne fil mesâcid. Kişinin itikaf maksadıyla mescide girdiği an hanımıyla da münasebetini kesmesi gerekiyor. Ramazan'ın son 10 günlerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir sünnettir bu. Bu sünnet itikaf sünneti, yani Ramazan'ın son 10 gününü mescitte geçirip sadece zaruri ihtiyacı olan tuvalete çıkma gibi, ekmek alıp gelme gibi ihtiyacı için çıkabilir. Onun dışında çıkmamaksızın orada durup orada ibadet, taat, namaz, Kur'an okuma gibi görevler yapmak suretiyle kişi orada hayatını devam ettirecek Ramazan'ın son 10 gününde. Bu süre içerisinde hanımıyla da birlikte olamaz. Rabbimiz Ramazan'ın son 10 günlerinde yapılması gereken ve itikaf denilen bu ibadet şeklinde de kişinin gündüzleyin veya geceleyin hanımıyla birlikte olmasını yasaklamış oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Öyleyse Rabbimizin bize bildirdiği bu itikaf konusunu da böylece öğrenmiş olalım. İtikaf neydi? Tarifini yaptık. Mescitlerde, camilerde. Yani cuma kılınan camilerde olması gerekir diyorlar bazı alimler. Çünkü cumaya da gitmesi mümkün değil. O mescitten çıkıp bir başka tarafa gitmesi. Dolayısıyla cuma kılınabilen büyük camilerde itikafa girilmesi gerekiyor. Bazı alimlerin kadınların evlerinde itikafa girebileceğine dair görüşleri varsa da cumhurun görüşüne muhalif olduğu için bu pek tutulmamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının da mescitte, Medine mescidinde itikafa girdikleri vaki. Ama bugün için hanımların itikafa girmesi olur mu olmaz mı, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama onlar da evlerinde ibadet ve kulluklarını artırsınlar. Çoluk çocuklarıyla kendilerini Rablerine biraz daha fazla yaklaştırsınlar. Bütün amellerle birlikte bu işi de evlerinde yürüsünler diyebiliriz. Şu ana kadarki kitaplarımızdaki bize verilen malumata göre itikaf, yani Ramazan'ın son 10 gününü geçirme işi mescitte yapılır, camide yapılır, cuma kılınan mescitte yapılması uygundur. Çünkü kişinin cenaze merasimine katılması veya o mescitten ayrılıp cuma kılınan mescide gitmesi de caiz değildir şeklinde görüşler var hadis kitaplarımızda ve fıkıh kitaplarımızda. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de kişinin hanımlarıyla birlikte olmaması gerektiğini, gece veya gündüz itikaftayken hanımlarla birlikte olunmaz. Ama itikaf etmeyen kimselerin geceleri hanımlarıyla beraber olmalarına izin vermiş oluyor bu okuduğumuz ayeti kerime. Bakara suresi 187. Tilke hududullah. İşte bütün bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Evet. Allah'ın çizdiği sınırlar, Allah'ın koyduğu sınırlar ve çizgilerdir tüm bunlar. Öyleyse Allah'ın çizdiği sınırdan dışarıya çıkmayınız. Fela taklabuha. O sınırları ihlal etmeyin, o sınırlara yaklaşmayın. Kim sınıra yaklaşırsa harama düşebilir. Bir hadisi şerif vardı ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, El halalu beyinun vel haramu beyinun. Halal da bellidir, haram da bellidir. Ve ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheliye düşerse harama düşmüş demektir. Allah'ın çizdiği sınırlar, koyduğu hudut haramlarıdır. Kişi haram hududuna gelirse harama düşme tehlikesi vardır. İşte zinada böyle olduğunu görüyoruz. Rabbimiz ve la takrabu zina diyor. Zinaya yaklaşmayın, zinayı yapmayın demiyor. Zinaya yaklaştırıcı işleri yapmayın demiş oluyor. Bu demektir ki kişi haram olan bir şeye yaklaşmayacak. Yaklaşırsa mutlaka onu gerçekleştirebilir. İnsan ve şeytan, nefsimiz mutlaka o işin yaklaştırılmasına hızlandırılmasına sebep olabilir diyerekten Rabbimiz yaklaşmayın buyuruyor. İşte burada da bu Allah'ın çizdiği sınırlardır, huduttur. Bu hududu aşmayın. فَلَا تَقْرَبُوهَا Hududun yanı başına yaklaşmayın. Oraya girebilirsiniz. Adım atabilirsiniz. Çoban bile koyunlarını otlatırken koruluğun yanı başına yaklaşmaması tavsiye edilir. Niye? Korudan içeriye koyunlar atlayabilir. Yasak bölgeden içeriye girebilir. Mayın tarlasına girebilir ve felaket olabilir diye. Rabbimiz de hudutları çizmiş. Oruçla alakalı hudutları çizmiş. Gece hududu ayrı, gündüz hududu ayrı. Gece yapılabilecek işler ayrı, gündüz yapılabilecek işler ayrı. Ayrıca itikaf denilen Ramazan'ın son 10 gününü mescitlerde değerlendirme işinde de yapılıp yapılamayacak hususları, sınırları bize böylece göstermiş oluyor. O sınırlara yaklaşmayın. Kezalike yübeyyinullahu ayatihi linnâsi leallehum yettekûn. Evet. Ayetin devamında Allah diyor ki, işte Allah böylece mesajlarını size açıklıyor ki bu mesajla siz yolunuzu bulmuş olasınız. Apaçık, net bir biçimde açıklamış Rabbimiz. İtikaf nedir? Peygamberimiz onu göstermiş hayatı boyunca. Oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Peygamberimiz bunu tarif etmiş. Bugün de insanlar o günkü tarif edildiği şekilde oruçlarını günün batmasıyla birlikte açıyorlar ve belirtilen saatte de oruca başlıyorlar. İmsak saati dediğimiz saatte. Gündüz boyunca yemek içmek yasak ama geceleyin hepsinin serbest olduğunu, hanımla birlikte olmanın da serbest olduğunu öğrenmiş oluyoruz bu ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriflerden. Evet, 188. ayet. Bakara suremizin 188. ayeti. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ بِالْاِسْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Birbirinizin malını haksız yere yiyip tüketmeyin, bitirmeyin. Diğer insanların mallarından bir bölümünü bilerek haksızlıkla tüketmek için hukuki hilelere başvurmayın. Evet, Kadıs'ta geliyor köyümüze. Kadıs'ta geliyor. Filan kişi memleketi burada değil, varisler olarak bir başka yerde ve uzak yerde. Hemen 2-3 kişinin şahitliğiyle o arazi parçasını kendi üzerine yazdırıveriyor adam. Aradan yıllar geçiyor. O adamın varisleri kendi memleketinde değil, uzaktalar. Annesinden, babasından, dedesinden, halasından kalan o arazi parçasını değerlendirmek istiyor ama bir başkasının üzerine yazılmış. Hatta şahitleri de var. İşte Rabbimiz böyle hilelere başvurmak suretiyle bir başkasının malını yemeye kalkmayın. Kimileri çalıştıracağı işçiden boş senet alıyor, boş kağıda imza alıyor. Kimileri değişik yöntemlerle acaba bana bir zarar gelir mi? 5 kuruşluk zarar gelirse 5 milyonluk buradan istifademiz nasıl olur diye değişik yöntemler uygulayarak insanların mallarını haksız yere yiyorlar. Evet, pek çok şirketlerde veya müesseselerde bunu görüyoruz ve duyuyoruz. Adam çalıştıracağı elemandan boş kağıt alıyor. İleride bir şey olursa onu doldurup üzerini, kendi imzası da var altında, tamam diyor, şu kadar borçlusun. Seni sıkıştırıyor, evine haciz geliyor, malını satacaklar. Yani böyle durumlara başvurmayın diyor Rabbimiz. Birbirinizin malını, birbirinizin elindeki imkanları haksız yere, batıl yere yemeyin. Geçersizdir bu. Hakkınız yok. Hakkınız varsa hakkınızı arayabilirsiniz ama haksız yere, değişik hilelerle, hukuki hilelerle ne tarlayı ne de insanların maddi ellerindeki imkanları yemeye kalkmayın. İşte kimileri tarlalarını sürerken her sürdüğü esnada 5'er santim, 10 santim bir başkasının tarlasına geçiyor. Her sene 10 santim geçse, senede şu kadar eder, 5 sene 10 sene sonra şu kadar metre kazanırım. Ama bu haksız bir kazançtır. Belki orada arazinin kime ait olduğuna dair köşe taşları yoktur. Rengi noktaları yoktur. Belirtilen bir şey yoktur. Bu şu kadar metre kazandım diye sevinir. Öbür taraftakinin haberi yoktur belki ama bu kazancın haksız kazanç olduğunu da Rabbimiz bize bildiriyor. Yani değişik hukuki hilelerle hakimlerin huzuruna çıkarmak suretiyle konuşmayı beceremeyen biri hakimin huzuruna çıkıyor ve titriyor orada. Bu taraftaki haksız olmasına rağmen çok güzel konuşuyor. Yalancı şahitleri de yanında olduğu için o arazi parçasını kendi üzerine geçiriveriyor. İşte bu tip hukuki yollara başvurarak birbirinizin malını haksız yere yemeyin buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz 188. ayet-i kerimede. Ve la te'kulu envalekum beyneküm bil batıl ve tudlu biha ilel hukkam lite'kulu fariqan min envalin nasi bil ismi ve entum ta'lemu. Bile bile insanların malını haksız yere tüketmek için hukuki hilelere başvurmayın. Bugün insanlar değişik mafyalarla insanların ellerinden aldıkları boş senetleri doldurarak değişik yollara başvurarak insanların haklarını da gasp ediyorlar. Bu bazen şirket olabiliyor, bazen adı olmadık biri oluyor, bazen de değişik yöntemlerle haksız yere insanların imkanları bu şekilde çarçur edilebiliyor. Rabbimiz bu okuduğumuz 188. ayette de böyle işlere başvurmayın, tevessül etmeyin, Müslüman böyle işler yapmaz buyuruyor. 189. ayet aylardan soruluyor. Gökteki görmekte olduğumuz kamer dediğimiz ay. Her gün aynı durumda olmuyor kamer. İlk doğduğunda aynen kiplik gibi oluyor. İlk doğduğu gün birinci gün. İkinci gün biraz yükseliyor ve kalınlaşıyor. Üçüncü gün biraz daha kalınlaşıyor. Ayın yedisinde ve sekizinde evet ayın şekli değişiyor. Batı tarafında gözüküyor ve karpuzun çeyrek karpuzu gibi gözüküyor. Ayın 14'ünde 13'ünde bu yüz yuvarlak oluyor. Tekrar ters istikamette yine ayın 20'sinde 21'inde yine çeyrek karpuz gibi gözüküyor. Ondan sonra biraz daha incele incele nihayet batma noktasına geliyor. Gökte görmekte olduğumuz ay. İnsanlar soruyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bizi aydınlatıyor, ışık saçıyor ama bu ayın başka faydaları da var mı? Rabbimiz de bu ayeti göndererek o bedevilerin, o soru soranların sorularına cevap olarak bu ayeti indiriyor. Yes'elûneke anil ehille. Sana ayların durumundan sorarlar. Kimi zaman dolunay şeklinde yüz yuvarlak, kimi zaman çeyrek karpuz gibi, kimi zaman yine ters istikamette çeyrek karpuz gibi, sonra da yine incelerek hilal şeklini alarak kayboluyor. Nedir bunlar? Neden böyle oluyor diye soruyorlar. Kul Rabbimiz de emir veriyor Peygamberimize. De ki o insanlara. Bu soruyu soran insanlara de ki. Hiye mevakitul innas. İnsanların vakitlerini tespit içindir o. Evet. İnsanların zamanlarını ölçmeye yarar o ay. Ay insanların zamanının ölçme birimidir. Ayın kaçındayız? Aya bakanlar bilir bunu. Ama biz aya bakmayanlar, aydan haberdar olmayanlar kaçıncı gün olduğunu dahi bilmiyoruz. Esasında orucu aya bakarak başlayıp aya bakarak boşlamamız da emrediliyor. İnsanlar rasathanelerde yıllar öncesinden bunları tespit edip takvim olarak insanlara sunuyor. İnsanlar da ona göre tutup gidiyorlar hesaba göre. Esasında ayı görecek, oruca başlayacak, ayı görecek, orucu boşlayacak. Ama bu da bugün unutulmuş. Bu sünnet de bugün toplumdan kalkmış. Teknoloji ilerledi, rasathaneler kaç yıl öncesinden bunları tespit edip insanlara sunuyor. Doğru yanlış insanlar da bunlara uyarak hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Rabbimiz aylardan sana soruyorlar. Ayların durumundan sana soruyorlar. Haber ver bu insanlara. Kul hiye mevakitul innasi vel hacci. Evet. İnsanların vakitlerini ölçmeye yarayan bir Allah'ın gönderdiği nimetidir bu. Hac ve diğer zamanlarınızı bu ay ile ayarlarsınız. Hac hangi aydadır? Zilhicce ayında. Zilhicce ayının kaçında? Onun da. Müslümanlar bu aya bakarak Zilhicce ayının girdiğini tespit ederler. 10. günü kurban keserler. Yani Kurban Bayramı'nın ilk gününe tesadüf ediyor o. Ramazan'da da oruçlarını yine aya bakarak başlarlar. Aya bakarak da boşlayarak bayram ederler. İşte bütün ibadetlerimizi, bütün güncel işlerimizi, vakit ve zaman birimimizi bu ay ayarlıyor. Aya göre insanlar günlerini ve aylarını tespit ediyorlar. Zaman birimini öğrenmiş oluyorlar. Gökteki gördüğümüz o ay sadece bizi aydınlatmak için, ışık vermek için değildir. Bizim hesabımızı, bizim günlerimizi ve zamanlarımızı ölçmeye yarayan Allah tarafından gönderilmiş güneş gibi bir nimettir o da. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Cahiliye döneminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilmezden önce insanlar hac ve umre yaparlar. Hac ve umreden döndüklerinde de evlerinin arkasından bir delik açarak o delikten girerlermiş eve. Kapıdan girmiyorlar. Niye? Hacca gittik, umreye gittik. Herkese nasip olmayan bir iş bu. Dolayısıyla evimizin arkasından bir delik deleceğiz ve oradan gireceğiz. İnsan girebileceği kadar duvardan bir delik açılacak. Oradan zorla içeriye girecek. Bunu ibadet ve kulluk sayarlarmış. İslam gelince bu adeti de kaldırıyor. Yok öyle bir şey. Adam gibi kapınızdan girin. Haçtan mı geldiniz, umreden mi geldiniz, nereden gelirseniz gelin. Siz kapıdan girin demek suretiyle Rabbimiz bunun bir kulluk olduğunu, bunun bir gerçekten sevap kazandırıcı amel olmadığını belirtiyor. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. İyilik, kaliteli Müslümanlık evleri arkasından delik açmak suretiyle oradan girmekte değildir. Velakinnel birra menittaka. Gerçekten iyi Müslümanlık yolu kitapla, peygamberle bulmak demektir. Yolunu kitapla, Kur'an'la buluyorsam, peygamberle yolunu ayara koyuyorsam sen gerçekten kaliteli Müslümansın demektir. Ayrıca kapıdan bacadan girip veya değişik deliklerden girmek suretiyle kendine bir sevap yolu aramaya da kalkma. Cahiliye dönemindeki insanların yaptıkları gibi. Ve'tul büyüte min evvabiha, evlerinize normal kapılarından girin. Allah'ın size bu emrini dinleyin. Cahiliye dönemindeki yaptığımız şeyleri bırakın, evlere kapılarından girin ve böylece yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz ve gerçekten kurtulanlardan da olursunuz sizler. Vettekullaha leallekum tuflihun. Evin kapılarından girmek suretiyle haccınızı, umrenizi tamamlayın. Kapıdan girin. Allah'ın kitabına uyarak yapmış olun tüm işlerinizi. Dolayısıyla gerçekten kurtuluşa erenlerden olmuş olursunuz. Sizler buyuruyor Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 189. ayetinde. 190. ayet. Vekatilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Allah yolunda cihad edin. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için her türlü sebeplere sarılarak Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışın. Gücünüz hangisine yeterse ondan başlayın. Elinizle, dilinizle her türlü imkanları kullanarak yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılın. Sonunda cihat yapılacaksa, kılıçla, kalkanla, tüfekle, silahla olacaksa bu iş, ona da başvurarak Allah yolunda savaşın, sizinle karşı tarafın savaştığı gibi. Yeryüzündeki İslam düşmanları, hak düşmanları, hakikat düşmanları, gerçek düşmanları, Allah'ın sistemine karşıt olanların hepsi İslam'la ve İslam yolundaki şeylerle savaşıyorlar ve savaşmalarını sürdürüyorlar. Öyleyse siz de Allah yolunda savaşın, sizinle savaşanlar gibi. Sizinle savaşı sürdürenlere siz de savaşınızı sürdürün. Ama aşırı da gitmeyin. Vela te'tedû. Kafirler Müslümanları öldürüyor, esir alıyor, değişik işkencelere tabi tutuyor. Siz Müslüman olarak aşırı gitmeyin. Öldürdüğünüz kimselerin kulağını burnunu kesmeyin. Esir aldığınız kimseleri ağır işe koşmayın. Esir aldığınız kimselere zulmetmeyin, işkence etmeyin. Dolayısıyla siz savaşın, savaşınızı sürdürün ama sürdürdüğünüz bu savaşın neticesinde de esir almış iseniz veya öldürdüğünüz insanlara da kollarını, bacaklarını, gözlerini, kulaklarını oymak suretiyle, burunlarını, kulaklarını kolye yapmak suretiyle kendi kendinize aşırı giderek cahiliye dönemindeki kafirlerin yaptığı, müşriklerin yaptığı yola da başvurmayın. Çünkü İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah dengesiz hareket edenleri sevmez. Allah aşırılık yapanları sevmez. Dolayısıyla siz de aşırılık yapmayın. İşte böylece Rabbimiz savaşmanın Allah katından bir emir olduğunu, cihadın Allah katından bir emir olduğunu ve cihat saflarında öldürülen düşman askerlerine zulmedilmeyeceği, öldükten sonra kulağının burnunun kesilmeyeceği veya esir alındıysa esirlere de dengesiz muameleler yapılmayacağını bize bildiriyor. Aşırı gidilmemesi gerektiğini bize duyuruyor. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez buyuruyor. Bakara suresinin 191. ayet-i kerimesi. Vaktuluhum, öldürün onları. Haysu sekiftumuhum, yakaladığınız yerde. Evet. İslam'ın kıtal ayeti, yani savaş emri. Savaş emri veriliyor Müslümanlara. Değişik surelerde verilmişti. Burada da tekrar ediliyor aynı husus. Vaktuluhum haysu sekiftumuhum. İslam devletini kurmuştur. Müslümanlar devlet olmuşlardır. Müslümanların ordusu vardır. Dolayısıyla kafirleri, müşrikleri bulduğu yerde öldürecektir. Vaktuluhum haysu sekiftumuhum. Ve ahricuhum min haysu ahricukum. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Onlar sizi Mekke'den çıkarmışlardı ya. Onlar size Mekke'de hayat hakkı tanımamışlardı ya. Onlar size Mekke'de hiçbir zaman ve zeminde hak tanımamışlardı. Dolayısıyla siz de Mekke'yi fethettiğiniz zaman sizi onlar nasıl çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Hicrete zorlayın. Ya Müslüman olun ya buradan kaybolun gidin demek suretiyle siz de onları çıkarın. وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتِلِ Müminleri dinlerinden döndürmek için yapılan baskı, kavga, zulüm ve bozgunculuk, yani şirk düzeni öldürmekten daha kötüdür. Fitne nedir? Fitne unsuru nedir? Müminleri dinlerinden döndürmek için yapılan baskı, kavga, zulüm, bozgunculuk, yani şirk düzeni. Şirk düzeninin hayata hakim olması öldürmekten beterdir. Öyleyse siz müşrikleri, kafirleri bulduğunuz yerde öldürün veya sizi onlar nasıl çıkardılarsa siz de onları çıkarmaya çalışın. Bulundukları yerden ve bölgeden çıkarın. Onların sizin dininizden döndürmek için yapacakları faaliyetlere fırsat vermeyin. Çünkü fitne her zaman için ölümden beterdir. Onlar daima sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar. Sizi değişik fitnelerle, değişik imtihanlarla, değişik musibetlere sokabilecekler. Dolayısıyla bunlara sebebiyet vermemek için ya Müslüman olsunlar ya da siz de onları vaktinde sizi çıkardıkları gibi oradan çıkarın. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ف۪يهِ Onlar size karşı savaş açmadıkça Mescid-i Haram civarında onlarla savaşmayın. Yani savaşı ilk başlatan onlar olsun. Haram aylarda dahi olsa onlar başlatırsa siz de savaşa devam edin. Savaşı ilk çıkaran siz olmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ كَزَارِكَ جَزَاُ الْكَافِر۪ينَ İşte Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin cezası böylecedir. Rabbi Zülcelal'imiz bize kafirlere karşı nasıl savaş edeceğimizi, onlara karşı aşırı davranmamamız gerektiğini, kölelerine veya öldürülenlerine karşı, ayrıca savaşta da onları ve onların düzenini Mescid-i Haram bölgesinde, Kabe bölgesinde savaşı onlar başlatmacıkta Müslümanların başlatmaması gerektiğini de bize öğretmiş oluyor. Onlar savaşı başlatırlarsa siz de savaşa başlayın ve onları savaşmak suretiyle öldürün. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin cezası işte böyledir. Onların cezası öldürülmektir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Bakara suresi 192. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse, Müslüman olacağız derlerse, size zarar vermeyeceğiz derlerse, savaşacağınız grup, ekip, toplum kim olursa olsun, biz savaş istemiyoruz diyorlarsa, siz de savaştan vazgeçin. فَاِنْ تَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ Savaş istemiyoruz, Müslümanlara, İslam devletine cizye vereceğiz. Savaş istemiyoruz, sessizce oturacağız. Müslüman olmayacağız ama belirtilen vergiyi vermek suretiyle Müslümanların bayrağı sancağı altında yaşayacağız derlerse. Zorla savaşı çıkaran siz olmayın. Vazgeçerlerse savaştan, onlardan alacağınız belli bir cizye karşılığında onlar da o topraklardan, o insanların yaşadığı yollardan, o insanların gelip geçtiği imkanlardan onlar da istifade etsinler. Sadece onlardan belli bir vergi alırsınız. Müslüman olmadıkları için cizye vergisi alırsınız. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Onlara belirlediğiniz cizyeyi ödesinler ve onlar da İslam bayrağı ve sancağı altında yaşasınlar. Evet. 193. ayet. Ve katiluhum hatta la tekuna fitnetun ve yekuna dinu lillah. Ve in intehu fe la udvane illa alel zalimi. Evet. Bakara suresi 193. ayet. Zulüm, baskı, bozgunculuk ve kavga kalmayıncaya kadar, din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Müşrik zulmü kalmayacak, kafir zulmü kalmayacak. Fitne unsuru olan hiçbir şey ortada kalmayacak. Ve yekûne dînü lillah, din sadece Allah'ın olacak. Hayat tarzı, yaşama biçimi sadece Allah'a ait olacak. Yeryüzünde değişik izimler kalmayacak. Sadece İslam olacak. İslam oluncaya kadar savaşım. Bütün insanlar Müslüman oluncaya kadar savaşım. Müslüman olmazlarsa bile İslam'ın bayrağı ve sancağı altında yaşamayı kabul edinceye kadar savaşım. Fitne unsuru olan, zulüm baskı unsuru olan hiçbir şey yeryüzünde kalmasın. Ve yekûne dînü lillah. Din, hayat tarzı, yaşama biçimi sadece Allah'ın gönderdiği yaşam biçimi ve hayat tarzı olsun. Ve in intehu fela udvane illa alel zalimi. Evet. Savaşa devam ama onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse varlık sebebine aykırı davranan kimseler dışında tüm düşmanlıklar sona erecektir. Savaş açtık, hepsi Müslüman oldular. Vazgeçeceğiz savaştan. Hepsi Müslüman olduysa bizim kardeşlerimiz hükmündedir. Veya Müslüman olmadılar, cizye vermeyi kabul ettiler. Yine onlardan takdir edilen nispet neyse o kadar cizye alınmak suretiyle onların da orada yaşamasına izin verilmiş olacak. Ama kafa tutmamak, İslam'ın aleyhinde çalışmamak, Müslümanlara zarar vermemek şartıyla sadece istifade edecek o imkanlardan belli bir vergi karşılığında. 194. ayet. Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kısas. Haram aylar, yani saldırmazlık kanununun geçerli olduğu aylarda size saldıranlara siz de karşılık verin. Zira saldırmazlık kanununun geçerli olduğu aylarda savaşmak suretiyle o geleneği bozma ve sakatlamaya adil karşılık kısas yasası uygulanır. Böylece size bir kimse bu aylarda saldırıda bulunursa siz de onun saldırdığı gibi saldırın. Böylece hayat programınızı Allah'ın kitabıyla belirleyin. Ve iyi bilin ki Allah yolunu kitap ve Allah'la bulanların yanındadır. Evet. Dünya kuruldu kurulalı ayların sayısı 12. Ayların sayısı 12 olup bu 12 aydan 4 ay haram aydır. Bu aylarda savaş yapılmaz. Bu aylarda savaş yapılmaz. Bu aylarda savaş yapılmayacağını Rabbimiz emrediyor ayet-i kerimede. Ama birileri size bu aylarda savaşı başlatırsa bu ayda savaş yapılmaz deyip de siz kenara kıyıya kaçmayın. Siz de size savaş yapanlara karşılık verin. Çünkü eşşehrul haramu bişşehril haram. Madem onlar bu ayda savaş çıkardılarsa siz de mukabelede bulunabilirsiniz. Kendinizi meşru müdafaa dediğimiz müdafaa şeklinde savaşa devam edebilirsiniz. Vel hurumatu kısas. Evet, her türlü haramlar da aynı şekilde karşılıklıdır. Yani kısas. Onlar ne yaptıysa biz de aynısını yapabiliriz. Allah bize haram aylarda savaşmayın demiştir ama onlar kitabına uydurmak suretiyle haram ayları nesi dediğimiz kaydırmayı yapıyorlar. Bu sene Recep ayında savaş yapmamız gerekiyor. Kışa geldi, yaza geldi, uygundur. Recep ayını 6 ay sonraki filan ayın arkasına ilave edelim ve bu ayı o ay kabul ederek bu ayda savaş yapalım. Böyle yapıyorlardı. Savaş aylarda canları savaşmak isterse o ayın adını ve yerini değiştirmek suretiyle savaş yapıyorlardı. Bu şekilde Allah'ı aldatmaya çalışıyorlardı ama İsrailoğullarının cumartesi yasağına riayet etmedikleri gibi o gün balık avlamaya devam ettikleri gibi müşriklerin de haram aylara güya riayet eder gözüktükleri ama ayların yerini ve ismini değiştirmek suretiyle sahtekarlık yaptıklarını da Rabbimiz bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de ve ayet-i kerimelerde. Onlar böyle bir sahtekarlığa başvururlarsa bu ay haram aydır, bu ayda savaş yapılmaz deyip de siz savaşmamazlık etmeyiniz, onlara karşılık veriniz diyor Rabbimiz Zülcelal'imiz. 195. ayet infaktan bahsediyor, harcamadan bahsediyor. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Bugünkü toplumun, bugünkü Müslümanların en fazla üzerinde durması gereken ayetlerden. Bugün insanlar bu ayeti tatbik etmiyor. İnfak etmiyor, harcamada bulunmuyor. Sadece kendine, ailesine, çoluk çocuğuna, evine harcıyor. İslam davası için harcayan yok. Yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için harcayan yok. Varsa da çok azınlıkta. Rabbimiz burada emir veriyor. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda infaka devam edin. Allah yolunda bol bol harcayın. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için bol bol paranızı sarf edin ve para harcayın. Ve la tulku bi eydikum ile tehlüketi. Böylece size cennet kazandıracak imkanı hazır bulmuşken onu kullanmayarak kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin. İnfak etmemek suretiyle, harcamamak suretiyle kendinizi helak etmeyin. Bugün insanlar harcamıyor Allah yolunda. Arabası için, atı için, çocuğunun istikbali için, okulu için milyarlar harcıyor. Allah rızası için milyonlar harcamıyor bu insanlar. Dolayısıyla kendisini tehlikeye atıyor. İşte okuduğumuz ayet evlerinde merak edenler Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesini birkaç tefsirden okusunlar. Acaba bu ayetin sebebin nüzulü neydi? Bu ayet hangi hadise üzerine indi? Ve insanlar sahabe döneminde, Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki insanlar nasıl paralarını harcarlardı, nasıl Allah yolunda kendilerine verilen imkanları seferber ederlerdi, görsünler. İslam tarihi buna şahit. Yeryüzündeki insanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemindeki insanlar kendilerine verilen imkanları, mal varlıklarını bu ve benzeri ayet-i kerimelerin emrine göre harcıyorlardı. Hatta öyle harcıyorlardı ki kimisi tamamını veriyordu. Kimisi malının yarısını veriyordu. Olur mu öyle şey? Oluyor. Bakıyoruz, İslam tarihinde bu konuda yarış ediyor insanlar. Hazreti Ömer mal varlığının yarısını Tebük seferinde vermiş, Peygamberimizin yanına oturmuş. Acaba Ebu Bekir bu sefer geçebildim mi? O çok hayır yapıyor. Ben yarısını verdim mal varlığımın. Acaba onu geçebildim mi diye oturuyor. Ebu Bekir de geliyor. Bütün mal varlığını teslim etmiş. Peygamberimiz soruyor. Ya Ebu Bekir, ne verdin buraya? Bütün mal varlığımı verdim diyor. Ne bıraktım ailene ve çoluk çocuğuna? Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Hazreti Ömer diyor ki yine geçemedik. Tüm mal varlığını veriyor. Bu da yarısını veriyor. Müslümanların vermesi gerektiğini de ve enfiku şeklindeki ayet-i kerimeler bize daima farziyet bildiriyor, emir bildiriyor, verilmesi gerektiğini bildiriyor. Yoksa vermen gerekmez. Allah var olandan istiyor. Benim verdiğimden bana verin diyor. Bakara suremizin başında da okumuştuk. Ve mimma razaknahum yunfikun. Benim size rızık olarak, imkan olarak verdiğim şeylerden siz de verin diyordu Rabbimiz Yücelerimiz. İşte burada da ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda verin, harcayın. Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti elde etmek için paralarınızı verin ve harcayın. Ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Vermemek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Parayı vermemek, harcamamak suretiyle tehlikeye atmayın. Bugün insanlar paralarını biriktirmek suretiyle, dünyaya harcamak suretiyle, dünyalığa harcamak suretiyle, kendilerine sevap kazandırmayacak işlere harcamak suretiyle kendilerini tehlikeye atıyorlar. Strese, bunalıma, buhrana, sıkıntıya giriyorlar ve hayatları tehlikede. Rahat ve huzurları yok. Allah rızası için malının tamamını, Allah rızası için malının üçte birini, Allah rızası için malının yarısını verenler bugün İslam tarihinde var. Hadis-i şeriflerde bunları görüyoruz. Çok verirsek Allah yerine çok veriyor. Abdurrahman bin Avf zengin olmasına rağmen tüm mal varlığını Mekke'de bırakıp gitti. Medine'de tekrar zengin oldu. O zenginliği o dereceye vardı ki kendisinin ölümünden sonra varisleri bıraktığı altınları baltayla parçalayarak bölüştüler. Evet, bunlar kitaplarımızda yazıyor. Bu insanlar mal varlıklarının tamamını İslam uğruna, İslam'ı yeryüzüne hakim kılma uğruna veren insanlar. Verdiler, karşılığını fazlasıyla gördüler. Bugün insanlar vermiyorlar, hep biriktiriyorlar, hep yığıyorlar, hep dünyalık için çalışıp çabalıyorlar ve neticede de helak olup gidiyorlar, batıp gidiyorlar. Battık diyor, namaz kılacak vakit yok. Niye? Tuvalete gidecek vakit var mı? Var. Namaza niye yok? O da ihtiyaç, o da ihtiyaç. Onun ihtiyaç olduğunu kabul etmezsen, inanmazsan olmaz bu iş. Öyleyse tuvaletin de ihtiyaç olmadığına kabul edersen diyoruz, olur mu öyle şey diyor. Sıkıştırıyor o diyor. E bu ayetler de seni sıkıştırması lazım değil mi? Allah yolunda infak edeceksin, etmemek suretiyle kendini tehlikeye atmayacaksın. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Evet, iyilik yapmaya devam edin. Paranızı İslam davası uğruna harcamaya devam edin. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için hangi güç, kuvvet, imkan verilmişse o imkanı, o gücü, o bilgiyi o yolda kullanarak bu işi yapmaya devam edin. Unutmayın ki Allah iyilik yapanları sever. İnnallâhe yuhibbul muhsinîn. Evet, Allah iyilik yapanları da sever buyuruyor 195. ayet-i kerime. 196. Haçtan ve umreden bahsediyor Rabbimiz. Ve etimmul hacce vel umrete lillah. Haccı ve umreyi de Allah için tam yapın. Tamamlayın. Fakat fe in uhsirtum femesteysara minel hedi. Hac ve umre yapmaktan alıkonulursanız, olur ya, 1400 sene önce Hudeybiye musalihasıyla Hudeybiye denilen yerde bir anlaşma imzalanmıştı da o gün alıkonulmuştu Müslümanlar. Veya tarihin değişik dönemlerinde yasak getirerek insanlara o yoldan alıkoyma olabilir. Filan tarihte, filan memlekette yurt dışına çıkmak yasaktır denilebilir. Hac farz olmuştur, yola çıkmıştır ama yoldan geri dönmüştür. Olabilir mi böyle bir şey? Olur. Tarihin her döneminde olmuş, bugün de olur, yarın da olabilir. Öyleyse böyle bir duruma gelirseniz, hac ve umre yapmaktan alıkonulursanız, gücünüzün yeteceği bir kurbanı kurban yerine gönderin. Gücün yetmiyor. Salmıyorlar. Ne yapabilirsin? Hava yolu yasak, karayolu yasak, deniz yolu yasak. Hacca gidemiyorsun, imkanın yok. Veya yaklaştın oraya 25-30 kilometre, 50 kilometre kaldı, sokmadılar içeriye. Yapacağın bir kurban alıp oraya göndermek olacakmış. İşte ayet-i kerime bize bu gerçeği, bu kolaylığı bildiriyor. Ve la tahliqu ru'usakum hatta yebluğa al-hedyu mahille. Evet, gönderdiğiniz kurban da yerini buluncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kurbanı Kabe'ye gönderin. Oraya vardığına, orada kesildiğine dair haber size gelince de tıraş olabilirsiniz. Evet, hacca gidenler bu işi bilir. Önce kurban kesilir, sonra tıraş olunur. Sen de giremedinse, tavaf edemedinse kurbanını oradan gönderirsin. Kurban orada kesilip fakirlere dağıtılır. Sen de burada başını tıraş edersin. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوْ بِه۪ اَزَمْ مِنْ رَأْسِه۪ Olur ya, hastalık olabilir. İçinizden hasta olan yahut başında rahatsızlık olan kimse bu yüzden daha önce tıraş olursa oruç tutarak veya sadaka vererek veya kurban keserek özrünü karşılayacak bir şey yapmalıdır. Kişinin başında rahatsızlığı var, cilt hastalığı var, önceden tıraş olmuş. Kurbanın kesilmesi tarihinden itibaren, anından itibaren kurbanın kesildiği andan sonra tıraş olması gerekirken bir rahatsızlıktan dolayı, cilt hastalığından dolayı veya başındaki bir işten dolayı önceden tıraş olmuş ise kişi sadaka gibi, oruç tutmak gibi veya kurban kesmek gibi gücünün yettiği şekilde bir şeyi, o yaptığı özrünü karşılayacak bir şey yapmalıdır. Ya sadaka verecek, ya kurban kesecek veya oruç tutacak gibi. Fe izâ emintum, emniyette olduğunuz zaman. Sağlıklı ve emniyette olduğunuzda ise فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْاُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ Evet, güvendesiniz, sağlıklısınız. Haç vaktinden önce umre yapan gücünün yeteceği bir kurban kessin. Yani haccı temettü yapan kimse kurban kesecek mutlaka. Hem umre yaptı hem de hacca kadar bekledi, hac yaptı. Dolayısıyla bu kimsenin bir kurban kesmesi gerekiyor ayeti kerimeye göre. Ama kurban bulunamaz ise veya kurban kesecek para bulunamaz ise olur mu böyle şeyler? Olabilir. Femen lem yecid kurban bulamaz ise. Kurban alacak parayı bulamaz ise her ikisi de olabilir. Kurban da bulunmadı veya para da bulunmadı. Yapılacak iş nedir? Fesiyâmu selâseti eyyâmin fil hac ve seb'atin izâ racâtum. Üç tane orada hac yaptığı bölgede oruç tutacak kişi, yedi tane de memleketinde tutacak ve on oruç tutmakla oradaki kesmediği kurbanı kesmiş gibi olacak. Onun bu şekilde kefaretini ödemiş olacak. Ama femen lem yecit diyor. Eğer bulamaz ise, parayı bulamaz ise, kurbanı bulamaz ise. Bugün bazı hacı adayları bu ayeti kerimeye dayanarak hacca gidince kurban kesmiyorlar. Parası var, imkanı var, kurban alacak imkan da var. Kurban bol miktarda getiriliyor oraya. Oradan alıp kesme imkanı var. Bulamadık diyor. Elektronik malzemelere tüm parayı yatırdım. Kurban kesecek para yok elimizde. Dolayısıyla kurban kesmeyeceğim. Sat o elektronik malzemelerden birini, kurban alacak kadar birini kes. Yok diyor, aldık onları bavula yerleştirdik. Dolayısıyla bazıları bu ayeti kerimedeki femenlem yecit bulamaz ise, parasını çaldırmış ise, para alma imkanı da yok ise veya kurbanlar çabucak bitmiş ise, alma imkanı da yok ise. Böyle bir durumda, zaruret durumunda kişinin, kurban kesmeyen kişinin 3 gün Mekke'de 7 günde memleketinde oruç tutmak suretiyle 10 gün oruçla bu kurban kesmeme işini telafi etmesi tarif ediliyor bu ayet-i kerimede. Değilse pek çok paraları malzemelere, elektronik eşyalara bağlayıp da kurban kesecek para bulamadık. Kitapta da yeri varmış bunun deyip de oruçla işi geçiştirmeye çalışanlardan olmamak lazım. Evet. Tilki aşaratun kamile. Orucun sayısı böylece ona çıkmış oluyor. Zalike limen lem yekun ehluhu hadiril mescidil haram. Evet. Bu da nasıl oluyor? 10 gün oruç tutan kimse 7 gün memleketinde, 3 günde Mekke'de tutacak. Yani tam 10 gün oruç tutacak. Bütün bunlar Mescid-i Haram etrafında yaşamayanlar içindir. Çok uzak memleketlerden devesiyle, atıyla, değişik imkanları ile yayak, karayoluyla, deniz yoluyla, hava yoluyla gelmiş, değişik sıkıntılara katlanmış, orada da kurban bulamamış veya parası yetmemiş. Yapacağı iş 3 gün orada oruç tutup 7 günde memleketinde tutarak bunu gerçekleştirecek. Mekkeli kimsenin böyle bir iş yapması mümkün değildir. Dışarıdan gelenler yapacaktır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Vettekullah ve alemu ennallâhe şedîdül ikâb. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun. Kitaptaki belirtilenler neyse ona göre yaşayın. İyi bilin ki Allah'ın cezası da pek şiddetlidir. Birkaç kuruşluk kurbanı kesmemek için 3 gün orada, 7 gün memleketinde oruç tutmaya niyet edenler, Allah'ı aldatmaya çalışanlar ve alemu iyi bilsinler ki ennallâhe şedîdül ikâb. Allah azabı çok şiddetli olandır, cezası çok şiddetli olandır. Rabbimiz bu şekilde hileye başvurmadan insanların orada Allah'ın emrine göre yaşamalarını, kurbanı da Allah'ın emrine göre kesmelerini belirtmiş oldu. Durum müsait olmazsa çok zaruri durumlarda, eğer kurban bulunamaz ise veya parasını çaldırmış, borç olarak da kimseden para alma imkanı yok ise o kimsenin kurban kesmek yerine 3 gün orada 7 günde memleketinde oruç tutmasıyla bu kurban borcu da onun üzerinden düşürülmüş oluyor zaruri durumlarda. Böylece Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesiyle 196. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah önümüzdeki derslerimizde 197. ayetten itibaren devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.